إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تبصى مخي جاء بيان قم تهرين دميتتي او دا وسرا لواحد دا فقد ذكر خسر او دا حسر وجه اغامو دا جایران تلافظ کو کرے و خکورا تشیر و تاویزان کوئی کئی انما چونکی آدوات دا حسر ندا دا هم کلیا ندا اتفاق رشتا پکی و بارال مختصر کی هم دا نکل کئی چی انما دا حسر دا پر رسی نو اس ورداری ہمیں تتا اوتم اور ہم خنزیر وما اہل به لغیر اللہ دا محرمات دا چکم ذکر دیتے کہ دے تحریم حسر نفس بلکہ دینا علوا نور دے محرمات او دلتا ہو اللہ قبول جتا سنے مائے تتا حرام دا مردار دا خدای را خبره که کرا از دا مرزای سی نوخه مینی حرامی دی او وقتی خیندیل خرامی دی نو خیندیل تا خرام دار او گیداران خرام دار سایان حرام دار او بونیشه شیران حرام دار مارم او خود بین زیستی بیستنگی اللہ دایی تا بیشه اللہ ندخ بلا خبره مگر دا خبره لکتنگی ما گیدارون مرنم دایدو انما منا بدا تقول خبرات ندا بلا مگر دا خبر دا یعنی تمنا چه بلا ندا یعنی سلبی کول لگا جه که دو جزوی جز سلبی او جز ایجابی حسر جه دوائی لگا جای چه انما زید عالمون کبش یا انما عالمون زید او دانا چه بیشک مرد لگران بیشک زید عالم ای جان حتا زکای نور علمان لدی علمان و تمخی کو علم و حسن تا کو زید کسی جس وقت موصوب یو کسی جی موصوب پا سفت تا بس تو کم مقدمی اغا مفصولی او کم وخوی اغا مفصول ما علی علمان کو لیو دن اغی مراده ای تو کسی ایلا فی ایده بی زمان تو لی دنیا خبر خونه کن ایده خودان اینما عالم زیده دو خلقو بیو باید دو خلقو خبر کن لیکن بلا علی ندر اگر ای یو زید شغال خاص خلقو پولی حاصر ایده حضر ایزاد می دلتا سانا چه اصل که اللہ پاکو سی که او کم بغدو محرمات کو دا دید که تاسو دا حلال کلی دی تاسو چونکه دا حلال کلی یو خوی تاسو پولی حاصر دی تاسو دا حلال کلی حلال کری دی با وینیت کری دی با خیندران خور لکنانا عشان خیندران خود وی داشت برا خبردار که دی تحریم مخیطان سیش صاحبا بحیرا حامی دادی محرمات دی تا سفرون زکو برا دی تیر حام کنیو زکر حام حتا که حام یوند حمیا یحما لینے سفعل فائل کہتا ہے یا حامیون کے فازن پرانتے علاقوں سے لکا قازن یا دا حامل یا دو جائران دا کرا شکوم اخبر لسوائی وقتو کنا لسوائی اور لس بچی بو آگیاں پیدا نبودیتا حمیا زحرہو دو اخبر شاور دمرا زمان دی مغاتے تک کار کئے خر گئی دی لس زمان دی مغاتے کار کر جب آقا ہو دی پریش ہو صاحب کنا آقا را کہتا تو ایک خریفے زائد ہو شو ریزا تجھے خوش انتظر ہوں خدا با خل پر میزا با خل پر دکھو تقلصے کنا تقول نو غرض انا تعزك يدوه او اوته حبيله او نبار نورلو نو دي محرمات اغي نو خيائي بقدره كي اول كي تحريم نفسه ده مراده نتاسك محرمات كي نا دا محرمات ندي بيجك محرمات دا دي خدای و دخواست دیده دکای چه دوی دا حلال برنه نظر حضر رو یو دوی پنج رو سره بل مخی مکه بر پر ذکر سره دکا دخواست دا ذکر شوی خود کیال کوئی و لهم رخین زیری خست لهم لانه معظم نصوری دکا چه خواه پر ایجه چول نجس و آینده تازه فکر کنی اقا چول ایش شایده روا لانه معظم نصوری لکه دا غوښه دا معظمه ده د نصول دي که پوهېږي یعنې پهنبسه ټولو اجزاو ته ځکه یې ډېر لحاظ کوین وغیر دې نه طبعا له دا تابع دي دې دپاره چې غوښه حرامه ده نور هم حرام ده وما اهل به وغیر الله هوا شی اهل به ثم اعز بحادي ذبح کوي شي و اسم دے غیر دے اللہ سلام ای دے مراد آدم او حاشی کی دیتا ترجیح ہمیں کری جاتا بکتا دا لفظ سرا برابر دا الفاظ سرا دا برابر دا او آت پدا کئی دیتا دے پدا سرا لغیر اللہ سکرنا حقات وائی مجھے ایدونا بسم اللہ اللہ اکبر بل ورځنه دې بسم الله الرحمن الرحیم ویلي دلته خو دې قربانیا دې روح دې کوم دا اخته کیږي مروي دې دې چې وتی عظمت او کبریا دې عظیم ذات دې پر قربانی کیږي اره دې دغه دې الله اکبر الله اکبر خو دلته احلال رفع دې صوت احلال رفع دې صوت نو आवाज لفظ دامنا شهر شهر لغاين لكمولا جس دي بسم الله والعزة والعزة بسم الله والعزة داقا دمك يلي داولان هما أخي دمنا لغاين وما هغا شيء أهلا به لغاير الله سواس وترشيء قدشي سرى تكم للغاين لغاير الله تمام تمام هغا أمور جغال نامزد لغير الله شيء حواظ عدري لغيرنا نامزد لغير الله شيء أغان حرام ده مراد لك كذبه كمقصود تعظيم بكالي بكالي لغير عزبت بطي قوزة عزبه خسره الله فر خاصة بشاية قربانين داخل عبادتك لأن الولد قربانين داخل لك نظر عبادتك ونظر غير الله حرام ده نو آغا قربا آغا مال جاغا چوب دیزیر پر لیتایی که عظمت خیری نگوی جاغا حرام دار او چا در سکارو کو آغا مرتد شو او دار زبی حاز زبی حد مرتد دار والله اولا خاشی که خوبی سختی کری او فکر کن در مسلسا کن دکا خود در جرگی کسی ندی در چکم علماء پریزداری کن اندخ یو خود در سی علیمی ننسا بکن چخه ای ته مولا مولا ډیر آزاد ده ډیر آزاد ده بیتل تبه کته غیبت کې اجازه را غیبت کوي کته خان اجازه را خان دي ته تاسو ته اجازه ته دی به هان سره هان دی یی داسې مولای کنا هغه ګوري چې قران حکم سره خبرش او ز کوم کو هغه یو څو د لکونو به وګان انا خلی نه ماته سره وایي حقی که عظمت دی مغلی دیکی کتا تا خیال کوئی دا کم افسران ندی تیجی دلاش لخلق پا کار کوئی آقا دا ایچ زنوی سریگا بیدو دلیاری کسیم حلال دادری سلو تیجی دلیار آقا پا تیجی دلیش سرک بند خوی نا سرکت عظیم بس تا دنیم خلال من یعنی پلک پیجی تا مخواخوی خواخشی که خدا ریگا تیجا مرتد شی بعد آقا اکیداری اجدادی جا خود ایرا خبره مرتب شو کافیش که آقا اکیدار نوی آقا پا دی نپیگی

انت ذا لقات التوحيد ار وقت مبسوط وذا هو فراغ دي وزن مسرد وشكرا دلتا توقفي جمع دائي پاسي تيه كونه بدي الله بندگي نورم نبارا دلتا قوتا تيهي شخير باغين فراغ اقلو وغير باغين قوتا تيهي باغي نبي خارج نبي ومسلمان بني دائي خبزة تفكيدة اغاية اي كدا فراكونا تا يو رخصت او رخصت كا دي برا فكار ده كي اغا دي تا فرمان برده و خوي كر خبر اخو مني داغ معاشيات سفر كي كي سفر معاشيات تي بسر دا فين وتروانه بغير اغتا دا خبر سفر كي رسي ضرورتنا بغير او خارج في مسلمان مني ولا عادل ونا ظلم كون كي متعدين عليهم تعدي كون كي بدي نبي اغا تعدي اغا ظلم بقطع التريكين وطريكين فقطع التريك سلام تخلق من الياري وي خلق شكري مل ونخلين نو ولا عادل دي اصل بني هم دان فوي كي دا عادل هم دي قادر وين دا اصل كي عدا يعدو عداوة دا دشمن تجوز كي كتبين دشمن اصل كي عادي ونو بواونا مخي كسروا وو بدرشو فيسر عادي ينشب جا زمان فيسر كلو انداخت كم ينسا كنا تنين نونن ساكنن آنسا كن دا يد خضر كم لكا قاضي انت قاضيني درنگ عادي سعادة يعودني جونكي امولا مدام كي دفع ترجمة كي شو غير باغين شنوي باغي تجوز كون كي فبل مستربني فبل مستربني دامري خطفتانا كان سفر ده مثلا اپر اپنا غریب ده خوصتا یو شاید امن ده حرام ده ده حرام ایتتا ده بدست نکای ته فیولا تخوری ابل مرش یو اجو که ده اگه که سفر پینزگا پی متصور دی نوی واقع پاوکی کنا روح بچی که خوری که رو رویا تا اخبر اولا ابل مرش بل باقی من ولا عادن آنه دامنا که تجاوز کن کوی ده صد دی رمکنا تجاوز کن کوی ده صد دی رمکنا رمک دامنا که صرف صادق بنش مرنا بچی بر دست بنا کهی ده دنی ده خطواری زیر کنی تلگیا که رگیانه ده بنسی علواء و نادر بی خوی خوی خوی خوی نه لغانی بخوی یاد دران لغانی بخوی که بس مرنا بچی دا خالی بزرگان والا شیطان جایی به جوانان تو برو خوراک کنی تا طبق بر گیره طبقی کسی چلو دوانی خوری و پیران بودا من تا عرق بکنه خیلی پرش بودا سایی جایی تو کتر دخیل که بیا خیلی یا کمزوری ایزا یا شیطان سایی تلویه دوان تلویه تلویه اپروانی او دا دوان تلویه کومه زر خپل طبیه سایی کنه کپڑا پدغه مزر روان کی نقلی کی دیگه خدای نشی اره گرانی و زایدان تاره مک مانند بزرگان دمرا خورا کئی تمرین اوه ایچ اتا و مقصود خرار نده جلا بندگی خودن برای زیستن و ذکر کردن است خودن برای زیستن و ذکر کردن است تو معتقد کی زیستن از بار خوردن است فلا خودی به رمضان پر دی علا دیگه گفت سید نه نه جلدی خوراک دیگه را بیا خوراک رمضان خوراک دی پر ندا خوراک دم دی لو بزرگان لو نه خوراک خوراک مالی نه ده گناه بدن سی اکلی هی و خوراک علا غفور او لیو دی پر و رحیم ده پاری کاتا منی سنگی خوراک رحیم ده خیس و غصت علهم في ذلك الله قال توصيه وكذوين بلان فده مذكور محرمات كيف تكتا ستا ضرورتي بيا خرائي وشن كي امامي لبسيب اقل تفسير متفق بيان كي وخرج الباغي والعادية او ويسرو باغي للا وعادي للا بلا ده ايو سرى كشا الاسلام قرارو كان والعادي وعادي للا تغاش تجوز كون كي دی هغه چانه یعنی په خپل د خځې رمق نه تجاوز کوي نو په مزه باندې بهرحال دا الله توصیع وکړو فراهي وکړم که تاسو سره بیا ضرورت وي خپل اوس امام غزالي صاحب دا باغي او عادي دا خو دوه کسان دي خاص نوع ده هر ګناه امام غزالي صاحب دی حکم کړی ويلحق بهما او په سوال کې په دغه باغي او عادي پرې څوک کل عاص بسفره هر ګناهګار په سفر خپل ځان کل عادي کې دغه غلام چې مولانا ورته کې دا مجرم ده دې پر دا اجازه ول نقاص او د خلکو نه او شنو خلی په ظلم او ستم سره هغه ته مقاص کې شي اوان ظلم کوي فلا يحل لهم اكل شيء نه نه حلال دي ګره فلا دي شي او سر دا ظالمان چې هغه خلکو نه مولانا خلی یا مولانا تشتی دوری پر دا شای نن ملا گران عام خبر وکان دکل آدی که یو تمثیل ده ابو شحین ذلك ما علم یتوبو صبر اجر جنو کی سبحانه و سی سی گنانا و علی قردی اپد ایمان جنسی حمدر ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بيشك اغا خلق اغا پټي اغا شاي چې نازل کيدا الله پاک دي کتابنا المستمر على نعت محمد صلى الله عليه وسلم چې اغا کتاب ها مستمل ده يا ما انزلاتكم لا اغا مستمل ده بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا موصول دے مبہمات نہ در پتہ نشتا چھ دین چوک مرادی نہ مفسد تفسیر کئی و ہم الیہود چغا یہودی دو بدائے کولو و یشترون بہ ہادی اخری پدی پٹول سرا سمنن قلیلا لگے پیسے اخری من دنیا دی دنیا نان مراد ده چې هغه مال آدوی ترسی دویایی چه قدا زهره و نمراد آمدن دا خرفیگی و آغا سمن کرین بیان کهی یا خوزونه چه دا سمن بخسته دا لگه و نشای بدله پا بدل ده کتمان کهیم ها کتمان پا بدل کهیم چه دویو شای پت کو ندویتا بدا پیسه میراوشی نو ځکه یی ته په بدل دی کې اطمان کې او که دې اظهار کولی نو به دوی نه اشای فوت کېدو دا به اخستلو یا خذونه من سفرتهم د لاندې خلکو نه چې کوم ادنا خلک دي فلا یظهرونه دوی به نه دانات ولې خوف فوته علیهم لوجې بیاد فوت دی نه علیهم په دوی باندې دوی دا وی چې کدا زهره و مدا فوت کیږي وجه دا چې خلک دا اودې چې خوشال کوي کنه زمين برشن زدا شن زدا شن څه دی بلګه واه دوی سره مال وي دا ټول حقیقت کې دی مال محبت کم خلک وي دا هغه سره دی دین خدمت شته دی نه یعنی چې ځنګل کې خامخا شرانه وي خو ماحول اکثریا همدغه ده اوس کا امتحان په کوي که نه وته خضر دا عهده به ملیږي خو پیسه به یې وانه وي تنخوا نه شته ده خو ته به خپله ګرځې خلکو باندې خدمت په کوې بیا ته وګوره چې څوک ورته مخ وایه ټول جګونه په دې دي که نه یو کال ممبر شي نو پوره ځان برابر یو ځل کامیاب شي که نه بهرحال دا سوال کوي چې خدای دنیا محبت ما زه ته راماوړې انما الاعمال بالنیات فلا یزرون نو ګورې دوی دا وایي چې دا پیغمبر دا خو زموږ قوم نه ده دا خو عربو نه ده اسماعیل زموږ خاندان نه ده او نبوت ټول انبیا دا خو زموږ په خاندان کې اوس که دا زهره وو نو نبوت خو موږ لاړو لکه کلي کې علما وي بیا نه وایي عالم پیدا شو او عالم لوی عالم وي دا ټول خلک مغه لوی عالم دي د اصل چې کوم عالمان وي کغه خلک خلک دي لري عزت شي به حسد نه کوي او کړي دې نه شي بیا وسره حسد نه کوي کا عزت دي چې خدای نه خدای مخلوق ته کړ خدای زبې غمر شنګر ما باندې ما کې وای جيرو او چې دا اړم شو دې ته زمو یار پدان را را کړ دا خدای دې پر مدد جوړ شو کته پيږي لیکن موږ مو سبي حسد کو دي نه تڅوک استعمال یې نه کومو یو تاسو چا میاري تاسو کا ثابت ته وړي دا خبرې وکړي علي عزت دا سخت ګناه ده دا يهودي میراث نه دا دي يهودو بیا فرایو دي نو دا چې دوی په الان د خلکونه مقرر کړي هغه مقرر کړي هغه د فوج کې دي دا چې بیا صفات تاسو ته درځي شي شو قرآن کما یا کوي چې بوتونی الا النار داخل نخوی کو گره دی مگر اور او دا اور چنگی خوری اور خودو گره دینا چی لئنها معالهم لئنها معالهم دا اور دی زیج رو جدا بی خراق سا تا زدان جانم تا تیار کو نکلا چی اگه نتیجه اور وان نزکر رو چی او کمبختا اور گره تا آچائی یتیمانو مال خوری کپنش بل یرونه تا پاتی دی بیتلا گیای اغونا مال طول چکون دا غسل کی پزور وطای داو داو تا پلار بنی ری دامو کلی دا کلی بطل مال خوری نزکا اور دا ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت علا بودی زن خبینو که پیدی کنن که غزبن علیهم پیدی غزبن فضی بدی ویلی دکا چی توی دی اللہ کلام پڑکو خدای په کوم چې ما کلام تاسو پټوي خوای ما خبرې دي چې ما خبرې پټې کې ما خبرې تاسو بیان نه کې خلکو ده زه تاسو سره خبرې کوم پېږه ولا یکلمهم الله غضبا ولا یزکیهم کله په کې دې له الله پاک من درنه ذنوبې نه چې تاسو په خپل احتیاط سره خپل کې دې ته ورنه چول دي ګونه کوي ولا عذاب نه لري دې په عذاب نه کې مولمون هو النار اولئك الذين استهزأت دعوا خلدي ليأخذكم رهي بالهدى فهدي السرى أخذوها بدله في الدنيا دا استعالي بيانه شو بينها دا مقيمون بين كده دا استعالي كده استر وهم لگي اولئك الذين استهزأت أخذوها بدله مرادة تشرا خاصة لنا مرادة بين دم أخذت دي دي جهدرا پو بدل دي هدى كي پو دنیا كي بني دکه چې خدا خدا چې تورات ظاهر کا ایمان راوړه په صحیح طریقې سره سره گئی پر هغه غلط گمراهی آکل حتی چې کتاب وړاندې هغه په بدل کې کتمان کې تداول کې چې پیغمبر څو ټول ټول غلط دي کې ور عذاب بالمقسم و عذاب په مقدس سره اوس مغفرت دې کړو هر معدته هغه مغفرت چې هغه دې پر تیار وو په خیر کې لو لم یکتمو کدی کتمان نوې کړې نو خلاص شو مختلف شو جنت ته وځه او دو ظالمانو عذاب او مختلف خدای پاک دې خلکو اظهار تعجب دې پر هوايي فما اصبرهم على النار لا سي غته تعجب نه وسه غل فما اصبرهم څه صبر کوونکي دې په اور باندې دا تعجب باندې فما اصبرهم ست اجر لغته دا څنګه دې دومره صبر کوم دا څنګه صبر کوم دې په اور باندې او یا دا لکه شرم هر ځانه بنده کنه دې کې درې غړي ما کې ما یې موسرا ما یې موصفا ما یې استفامیا ما یې موسرا دې بیا دا شي چې فما اصبرهم فما یعنی الذي اصبرهم على النار موصول سنه مبتدا اغا شيء تدي صبر کو زوجي کو اور بني شيء ان عظيم نکال دے شر احر شر عظيم عظيم کرے سر دروازه کا احر رضا نہ وی تے سر دے دارو غفول ہے جس پای شر عظيم احر رضا نہ وی دا کافی کیستا سر دے اوزنتا مای موڅوي به ولې شیئن شیئن عظیم دا مقدرہ کا موسیٰ سید مقدرہ کا احر رضا نبی خبر کا مقدرہ دا سلاوہ کنا اللذی اذبر ہمانا شیئن عظیم خبر رسل تمہیں موسیٰ فرشی شیئن عظیم موسیٰ سید مقدرہ دل دور کسی اصبر ہمارا النار دا جملے خبر جمائی سے ہمیں مبتدا ایو شاید مضاف زفنی مبتدا کم یو شاید مضاف مبتدا اصبر ہمارا النار تدائی پو اوز خدر جب کلام تاہمش دری در کی بجی بجی اوز کے داست کے غطے تاجب دی مانا بیدا کئی جتا صبر نالتی پو اور بنیم اے ما اشد صبر ہم لا قول أصد فلي هذا لا أي ما أصد صبرهم كن فيدا تستخدر هذا صبر جدوي لن تستخدر بين نفس القريقة نداي أقال زبير فلي هذا صلى أصل مجزم لكي نوري ماني حمزي بارا داقا تاثر السلام نيازي كنا لا يحد ولا يتصور حال تكي دا مسألة دير خوين شير قول داي أي کہ وہ تعجیب المؤمنین دا تعجیب اللہ تعالیٰ پر تعجیب نہ پاک تھا اللہ تعالیٰ تھا سمک کی مہینی کہ اللہ پاک حق مادے کے چکم مادے کے مقولات انسحاب دیتی بل نہ تأثر دیتی اگنا اللہ پاک تھا پر خوش اللہ تعجب کی اید خدا منا چا تعجب کی جہلت ہو جائے جتا پہ حقیقت پوئی نہیں جتا پہ حقیقت پوئی جائے کہ آگا نہیں تعجب نہیں پڑھو کہ الگ دا کہ جائے سنگی ازر علیم اللہ پاک اول نالین لکن اخوی جتا کہا دانا شکر چکو میں حقا آقا چالی سال کی حضر گی اب مجھا تمامی کرا یا خودا کہا علیم شکر مجھا گی با آقا سا نبا سال بیر مستانی لگیا یا سبکوی نکی چولو مزدی جنکی نزاٹو لو خبری فا آقا سرائی کیجی بہرحال اصل خبر دادا جو وہ تعجیب من خدای پاک تعجب نکی نور آجائی وتعجب کی جسینا من ارتقابهم دکولو جدینا مجیباتها مجیبات او اگر خلقو اگا کرونا کئی چدی جانم اور تا دان رسی اور ورطا وجیبی تا سکر سنگی چلا ہو بھی دخول جان دی حلقات کرونا دی بخکر ہے من غیر مبالات بغیر دی پروانا پروانا کل تا سلیمان دیتے نا بدمشان علی عزو بیاللہ سرائی و مڑی پروانا بینی خان دی بو سرائی ازنے کانو نان سخت اگو آغازنا که سلیحیت ختم شی تا سمنوانا کنا ستا بری سیلو او یا پیغمبران بری جگی ختم تا سمک کتیرو او من دکارو خل دنیا کارو خنجی پروانا بینا چیر مازم خلق مرکن اور جیسا ہے نہیں کی تو میں زیادہ رمال سے بھی خواب اللہ جی مجھے اخوال فضل ہوتی اصل مقصود تعجیب دا وَإِلَّا فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُمْ بیٹی تا صبر دا سیب دا سے چیزی ہوئی جب آخری مالک تا ہوئی تلو یہ دروغا دا قرآن جب خدای پا بولی آخری قال اخسأوا فيها ولا تكلمون دي جنم كي ذليل بتوصي ولا تكلمون خبر رات ما ترى خبر يقول علي عز بالله ذلك الذي ترى داكم في تلك شو من أكلهم النار يا خراج يا ولرا وما بعده ما بعد نوركم خبر تلك شيء بأن الله نزل الكتاب دابلي دكاش على ترى نزل كتاب بالحق بحق ترى دابل الحق جار موجودي ودانا اغايا قنعمة تاريخة فنزل فاختلوا فيه لذي بنيكي مختلف جي حيث آمنوا دقاتوا ايمانا ببعضي مباسرة وكفروا ببعضي وكفروا مباسرة سنجوا كفروا لكم بقتله وبتوله السلام يتعصد اخذيه وكم ذهنكم لذي وجنا تريتا دا عزمنا شمد وإن الذي نصر في كتابي أخذت مصير في كتاب كيجي بذلك ودي مذكور سرق كذانا دي فتكو ودنا قدر أولو لا بتوله كفروا كان وهم اليهود ده الذي نصروا ده يهودي وقيل على المشركون دليلنا مشركون دي في القرآن كي وقيل على المشركون ده مشركون دي اوس کې فل قران خیس قال بعضهم شعر د ځان ته کلام ده صبر کوم دا کوم وخت علامه نه کوي خو دلته کې کومه ده نه دا خو دې متعلق علامه ده دا اختلاف سره ویل کېږي ان الذي نزل في الكتاب نزل الكتاب في آيات التوراة واخلاص وجدنا اختلفوا في القرآن دا مشركون سوسكلاكي وقيل على مشركون وتم مشركون شيء اختلفوا في الكتاب ثمن ذا يعني اختلفوا في القرآن اختلف دا متكنا مت دا يبين باس يتيدا او حركات ولا ونقاط لا خط اعتبار نتكنا فاربيتك نو اختلافو فی القرآن خیصو قال بعضهم شیرون باجل شیده باجل شیده باجل شیده کهانت تا لفی شقاکم باید دا پا خلاف باید کی دی حقنا جن دیل لری لارتی وای اللہ وای اللہ